Walang tinig na naririnig, nakikipaglaban sa digman. Natalo na hanggang kailan? Pagod na. Akala ko ikay sa akin pa, pero hindi na pala. Wala na nga ba talaga? Naglalagalag sa kadiliman, naliligaw, nalilito. Ano nga ba ako sa'yo? Sino nga ba ako sa'yo? Gusto ko ng bumita. down, baby down.